Λοιπόν, νομίζω πέσανε οι μάσκες και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του κυρίου Τόμψεν, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον μας έκανε το Πορτογάλο, γιατί στην Πορτογαλία προφανώς έκανε τον Κινέζο. Και τώρα λένε λοιπόν ευθέως, και το λένε και με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, για λες και η συνταγή τους μέχρι τώρα μας έχει οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα, ότι θα πρέπει να κάνουμε νέα φέμαξη εμείς στους συντάξεις και να υποστούμε νέα φοροεπιδρομή. Αυτό είναι το μοντέλο τους, αυτό είναι το όνειρό τους, αυτό ονειρεύονται και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Και γι' αυτό κάποιοι όπως εμείς εδώ, όταν ελέγαμε ότι ήταν καταστροφική, εγκληματική η εμπλοκή του Νομισματικού Ταμείου σε όλη αυτή την επιχείρηση διαχείρισης του ελληνικού προβλήματος, είχαμε, νομίζω, εκ των υστέρων αποδεικνύεται δίκιο. Μπράβο! Ο καπετάν Γιάννης και η συντρόφισσα Όλγα επαναστατικά ξεκινήσαμε σήμερα, όσο δεν παίρνει άλλο. Πιο επανάσταση δεν γίνεται, πιο αντίσταση δεν γίνεται. Ξεπεράσαμε και τον Τράγκα το πρωί, διότι ακούτε. Τα λέγανε, τα λέει και η Όλγα. Ο Γιάννης βέβαια τα λέει, ο καπετάν Γιάννης. Δεν ξέρω τι ψευδώνυμο έχει, αλλά και το καπετάν Γιάννης, καπετάν Πρετεντέρης, ακούγεται και πιο ωραίο. Έχει και τα ρο μέσα που είναι έτσι δυναμικά γράμματα. Και η συντρόφισσα Όλγα πια βάλαμε όλη τη την ανάλυση. Σύντομη ήταν, αλλά είναι πιο νεόκοπη. Οπότε όλα είναι έτοιμα. Ορίμασε και αυτός ο παράγοντας, γιατί έχουμε έναν κατάλογο πότε θα είναι έτοιμη η επανάσταση. Και βάζουμε διάφορα τικ. Ο κόσμος είναι ένας παράγοντας, ποιος του δίνει σημασία έτσι κι αλλιώς. Να οριμάσει ο Πρετεντέρης, να οριμάσει η Όλγα, να συμβούν 5-6 ακόμα καταστάσεις, πράγματα, θέματα, να τελειώσουμε με αυτά, ώστε να ξεχυθούμε μετά για να καταλάβουμε ό,τι άλλο πρέπει να καταληφθεί. Να μείνουμε λίγο στον καπετάν Πρετεντέρη. Και είναι μια συνταγή πλήρους εξαθλίωσης της κοινωνίας μέσα από τρεις τρόπους. Πρώτον, από την ραγδαία μείωση των μισθών, των αποδοχών, γενικώς των εισοδημάτων, καταράκωση των εισοδημάτων. Δεύτερον, ραγδαία αύξηση των φόρων, εντελώς μεγάλη αύξηση και των έμεσων και των άμεσων. Κατά προτίμηση των έμεσων, γιατί αυτές θα τα κουμπάνε και όλο τον κόσμο, η άμεση είναι μόνο για τους πλούσιους. Τρίτον, κλείσιμο όλων των κοινωνικών παροχών μιας χώρας και επίσης της ασφάλειας εργασίας. Και τέταρτον, ελπίζουν αυτό να οδηγεί σε μια χώρα που θα είναι πάρα πολύ φτηνή, αυτό το ονομάζουν εσωτερική υποτίμηση, για να έρθουν όχι να ζήσουν φθηνότερα οι άνθρωποι της χώρας, αλλά για να μην υπάρχουν άνθρωποι και να έρθουν να τους αγοράσουν φθηνότερα οι απ' έξω. Αυτή είναι η συνταγή του Εθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και θα μου πείτε πώς την επιβάλλανε σε όλες τις χώρες που πήγανε και καταφέραν να τις διαλύσουν. Με έναν πολύ απλό τρόπο. Ξεκινούσαν από το πραξικόπημα. Πρώτα κατεβαίναν τα τάγκ, μετά ερχόντουσαν οι λοχαγοί, μετά κλείναν τη δημοκρατία, ανέβαιναν αυτή στην εξουσία, ερχόταν και το Δουνουτού και εφάρμοζε το αυτό το οικονομικό πρόγραμμα εξυγίανση. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τους έκατσε και δεν ξεκινήσαν από το πραξικόπημα για κάποιους λόγους που αγνώ, προφανώς δεν τους έβγαινε σε επίπεδο οργάνωσης. Άρα. Θα τους πάρει όλους το ποτάμι, ακόμη και αυτούς που ζητάνε να λογοδοτήσουν, ακόμη και αυτούς που κάνουν κριτική στα μέτρα που ίδιοι ψήφιζαν, μιλάμε για τους πολιτικούς, ακόμη και τους δημοσιογράφους που τώρα λένε ότι εμείς σας τα λέγαμε από τότε ότι όλα ήταν καλά, γιατί έχουν κέρια καθοριστική συμβολή σε όλη αυτή την κοροϊδία και στην προετοιμασία του εδάφους. Εδώ που τα λέμε δημοσιογράφοι, πρέπει από τους δημοσιογράφους πρέπει να ξεκινήσει όποια διαδικασία κάθαρσης. Θα καούν και χλωροί μέσα εκεί, αλλά τι να κάνουμε, πάντα συμβαίνει σε τέτοιες ταραγμένες εποχές, μαζί με τους ξερούς τα χλωρά ή μαζί με τους χλωρούς και τα ξερά. Βάζουμε ανάλογα την ανάλυση που ακούμε, έχουμε και την κατάλληλη μουσική. Προσπαθούμε να είναι κατάλληλη, θα το κρίνουμε όλοι μαζί, την πιο αρμόζουσα μουσική. Στον καπετάν Πρετεντέρη και στη συντρόφισσα Όλγα κολλήσαμε το Αντάρτικο, πολύ χαρακτηριστικό, με τον πολύ εύγλωτο τίτλο «Στάρματα, στάρματα». Θα πάμε τώρα σε άλλο τραγούδι και σε άλλον όχι σύντροφο. Είναι ο Μπάμπης, δεν είναι καπετάνιος. Καπετάν Μπάμπης, ας τον πούμε έτσι για ο πρώην σύντροφος εν πάση περιπτώσει, ο οποίος κρατάει του Φαλήρου εκεί τους προμαχώνες, προσπαθεί, είναι συνεπής, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και προφανώς είχε δει λίγο νωρίτερα, πριν κάνει χθες τη δική του ανάλυση, είχε δει λίγο νωρίτερα τον καπετάν Πρετεντέρη να μιλάει για πραξικοπήματα και για όλα αυτά που είπε, που τα ακούσαμε μόλις τώρα για το Δουνουτού. Και ξεκίνησε από χθες ένας ωραίος διάλογος τηλεοπτικός σίγουρα επαναστατικός, με αντεπανάσταση μέσα, με παράγοντες υποκειμενικούς, αντικειμενικούς, θα τον απολαύσουμε και αυτόν με την κατάλληλη πάντα μουσική. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχολιαστές, δεν θα τους έλεγα έγκυρους, αλλά είναι πολύ φιλικοί και χαριτωμένοι ορισμένες στιγμές, σε πολύ μεγάλα κανάλια επιχειρούν να εμφανίσουν ότι πρόκειται περί καταστροφής, ότι πρόκειται περί καταστροφής και το μόνο που δεν έχει κάνει ακόμη η Τρόικα στην Ελλάδα είναι να κατεβάσει τα τάγκς. Ακόμη και την τελευταία αυτή στιγμή πλασαρίστηκε στα μίντια τα ελληνικά, στον τύπο και αλλού, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά νέα φορολογικά μέτρα. Θα το δούμε αμέσως μετά. Πάρα πολύ ωραία. Τα προτείνει. Και ξέρεις, πλασάρονται από όλες τις γωνιές, έρχονται πράγματα τα οποία με κάποιον τρόπο επιχειρούν να οδηγήσουν αυτήν όλη τη συζήτηση σε αδιέξοδο. Από την αρχή, θα ξαναρχίσουμε. Ωραία τα τραγουδάκια, ωραίες και απόψεις. Σύμμαχοι ήταν κάποτε, όλοι μαζί ήταν υπέρ του Δουνουτού. Με την ευρία έννοια, μπορεί να μην είχαν πει ναι στο Δουνουτού έτσι καθαρά όπως το λέει ο Νότος. Το κέντρο της Αθήνας το λέει με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχει και τα δημοσιογραφικά υπόβαθρα να στηρίξει την άποψή του. Κάτω εκεί στο Νότο, στο Φάλιρο, δεν υπάρχει και πολύ, γιατί είναι και η θάλασσα που έρχεται και τρώει λίγο σιγά σιγά το έδαφος. Συμβαίνει αυτό με τις παραποτάμιες περιοχές. Με τις παραθαλάσσιες περιοχές γίνονται σαθρά τα υπόβαθρα και οι βάσεις, αλλά αν υπάρχουν, αλλά αν υπάρχουν βάσεις γενικώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος που έχει ξεκινήσει και γίνεται μέσα από την τηλεόραση. Τηλεθεατές τώρα στέκονται απέναντι και τα βλέπουν όλα αυτά όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια με πολύ γερά δεμένο το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Τίποτα άλλο, παιδιά, είναι χάλια τα πράγματα. Πολύ χάλια. Φτωχή στα όπλα. Αυτή είναι η απάντηση εδώ. Την επόμενη φορά τραγουδήσουμε κιόλας. Οι πλούσιοι μία φορά πεθαίνουν. Οι φτωχοί πεθαίνουν κάθε μέρα, Χρυσό μου. Αυτή είναι μια κυρία που πολύ μας αρέσει, επειδή λέει κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ κλασικό ταυτόχρονα και βάζει αυτό το χρυσό μου στο τέλος και το στέλνει και το απογειώνει. Το βάζουμε όταν φορτίζεται πολύ η κατάσταση για να ηρεμούν τα πνεύματα. Θα είδατε και τον Γάλλο εκεί σοσιαλιστή που πήγε να μιλήσει και πήγε μια κυρία και του ρίξε αλεύρι και βγήκε αυτός μετά και έκλαιγε και έλεγε ότι εγώ ήμουν αντιστασιακός στα 15 μου χρόνια. Όχι, δεν τα από αυτά. Αυτά τα κωμικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται που δεν πρέπει ο πολιτικός να παθαίνει τίποτα. Πρέπει να περπατάει, να μιλάει, να δοξάζεται από τους ηθαγενείς από κάτω, να μην γίνεται τίποτα στον Έλληνα πολιτικό, είτε είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή έρχονται οι παρελάσεις, γι' αυτό το λέμε, και του Καρναβαλιού και της Εθνικής Επετείου. Ενώ στο εξωτερικό έχουν φάει τούρτες, αλεύρια, έχουν φάει αυγά. Έχουν συμβεί και άλλα, τα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, είναι λογικό μέσα σε αυτό το θέμα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εκεί δεν είχαν και μνημόνια, δεν είχαν προδοτικές συμπεριφορές, δεν είχαν τάσεις ξεπουλήματος καταρχήν του εαυτού τους, της ιδεολογίας τους και κατά δεύτερον ενός ολόκληρου λαού. Μπορεί και να διαπραγματευόντουσαν κάτι κάποτε, κάπου. Εδώ που δεν τα είχαμε όλα αυτά θεωρείται φοβερό αδίκημα και καταγγέλλεται από τα περισσότερα κανάλια, είτε όψιμα αντιμνημονιακά είτε κλασικά μνημονιακά και κλασικά εικονογραφημένα. Συμβαίνουν αυτά, τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραίο ήταν το αλεύρι που έφυγε εκεί. Εδώ στην Αθήνα και αλεύρι θα μπορούσαμε να ρίξουμε και γιαούρτι με πύλινο ή όχι και ντομάτα και οποιοδήποτε λαχανικό και πρέπει να το κάνουμε. Στο Δήμαρχο Αθηναίων, στον κύριο Γιώργο Καμίνη, ο οποίος και χθες θα παρακολουθήσατε τι έγινε, έκανε μήνυση στους άστεγους, έστειλε την αστυνομία. Συλλάβανε άστεγους στην Αθήνα των 2 και 3 βαθμών Κελσίου, πόσο είχαμε χτες, να συλληφθούν άστεγοι και όλοι οι συνοδοιπόροι των αστέγων, οι υποστηρικτές, επειδή έκανε μια κατάληψη στο κορυφαίο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Θυμηθήκαμε τα παλιά που έλεγε για το στρατό, θυμηθήκαμε τότε που ήταν οι αγανακτισμένοι στην πλατεία Συντάγματος και αυτόν τον ένοιαζαν τα μάρμαρα και πόσο καθαρή θα φαίνεται η πρωτεύουσα, η γεροντοκόρη της πολιτικής ζωής του τόπου, ένας κατάλληλος δήμαρχος. Στη χουντική κυβέρνηση που κυριαρχεί και που κυβερνάει τον τόπο, να έχει και τον αντίστοιχο δήμαρχο. Ρε, είναι άστεγοι, ρε! Είναι άστεγοι, ρε! Συλλαμβάνετε αστέγους, ρε! Με το κομμάτι σας πληρώνει ο Καμίνης. Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα που μας εβάλλε θανατερά. Ρε είναι άστεγη ρε, είναι άστεγη ρε. Θέλουμε ελευθερία της πατρίδα και πανανθρώπινη ηλευθεριά. Με το κομμάτι σας πληρώνει ρε. Μπράβο ρε μακά, να χαίρεσαι τις εντολές σου. Καλό το μεροκάματο! Είναι άνθρωποι που φωνάζουν βλέποντας αυτό το έσχος που έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους. Πολλά θα δούμε, πολλά γίνονται. Μικρά είναι η αλήθεια, τα τακτοποιούμε στο μυαλό. Άλλοι δεν αντέχουν να αντιδρούν, όπως ο κύριος και άλλοι που πήγαν εκεί. Άλλοι αντιδρούν από το σπίτι, αγανακτούν όλοι σίγουρα. Στα λόγια το 100%, ακόμη και ο καπετάν Πρετεντέρης, μόνο ο Μπάμπης έχει μείνει. Αλλά δεν είναι αργά και η μέρα που θα γυρίσει και ο Μπάμπης. Μην τρίψετε τα μάτια σας. Κάνω εγώ την πρόβλεψη, κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο Μπάμπης, έχει και την παράδοση. Μαζί μας θα είναι στα χαρακόμματα. Τι θα κάνει και σε τι μορφή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση. Όλα αυτά που έγιναν χθες, που δεν μας εκπλήσει πια τίποτα στη συμπεριφορά του δημάρχου, του προοδευτικού που θα έφερνε και άλλον αέρα, του Γεωργίου Καμίνη, του συνηγόρου, του πολίτη, του τυπολάτρη που πήγε κατευθείαν στο τμήμα να καταθέσει μήνυση γιατί του κατέλαβαν τα κτίρια, δεν του έχει πει κανείς από το Πασόκ. Για τον Κουβέλη που τον στήριξε ότι αυτά τα θέματα μόνο με μηνύσεις δεν λύνονται. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ούτε η Χούντα δεν θα κατέφευγε σε τέτοιες καταστάσεις. Έχουν τελειώσει και τα επιχειρήματα και οι παρομοιώσεις με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει. Τους τόσο ταιριαστούς. Παπαδήμος στην κυβέρνηση. Κάρολος Παπούλιας στην Προεδρία. Υποστηρικτές Καρατζαφέρη Σαμαράς. Γιώργος Παπανδρέου, αλλά φεύγει και έρχονται τα δίδυμα και τα τρίδυμα από κάτω. Και Γιώργος Καμίνης στο Δήμο της Αθήνας. Η τέλεια σύμπτωση, ο τέλειος συγχρονισμός. Μας δίμησαν όλα αυτά τις απόψεις του κυρίου Καμίνη για τότε που είχαμε την απεργία των εργαζομένων συμβασιούχων στην καθαριότητα. Ο Δήμος προσέφυγε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Ο Δήμος τους καλεί να βγάλουν προσωπικό ασφαλείας. Βλέπετε ότι οι ιδιώτες που υπάρχουν δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, βέβαια. Κάθε ιδιωτικό απορριμματοφόρο που δεν είναι απορριμματοφόρο, ανοιχτά φορτηγά. Φορτηγά, είναι με μπουλντόζερ. Ακριβώς. Δεν ξέρω και τη δουλειά τόσο καλά. Και το δημοτικό απορριμματοφόρο παίρνει 8 τόνους. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Για και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ, πάρω πάντα δυο μου δάχτυλα χτυπώ. Δεν είπα ποτέ ότι η μόνη λύση είναι ο στρατός. Μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Δεν είπα ποτέ ότι η μόνη λύση είναι ο στρατός. Και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε να κάνουμε και με πολύ δειλούς ανθρώπους. Και δεν ξέρουν ούτε να το μαζέψουν μετά. Έχει περάσει βέβαια το γεγονός, έχει μείνει στην ιστορία η φράση ότι το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Αλλά αμέσως μετά ποτέ δεν είπα ότι είναι ο στρατός. Η σοβαρότητα έχει χαθεί προπολού, άλλωστε για να συμπεριφερθείς έτσι πρέπει τουλάχιστον να μην είσαι σοβαρός. Να είσαι όλα τα υπόλοιπα. Από ό,τι φαίνεται είναι όλα τα υπόλοιπα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και παρακολουθούμε κι εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς δρά και ο Δήμαρχος Αθηναίων μαζί με όλους τους υπόλοιπους σε αυτό το πολιτική ζωή να την πούμε, κοινωνική ζωή να την πούμε που έχει εκατομμύρια θεατές, εξοργισμένους, ελάχιστους πρωταγωνιστές, πολύ κακούς, αποτυχημένους, τελειωμένους, ξεφτυλισμένους και παρακολουθούμε όλοι μαζί και προσδοκούμε κάποιοι από εμάς το σύντομο τέλος όλης αυτής της κατάστασης. Μπορεί να είναι και αργό το τέλος, ίσως να είναι και καλύτερα. Θα το δούμε. Μέχρι τότε θα θρέφουμε παιδιά, όχι εμείς. Αλλά ο Παντελής Καψής, κυβερνητικός εκπρόσωπος, σίγουρα. Να σας πω, αυτά τα μέτρα που περιγράφετε, γιατί σας βλέπω αντίστοιχο και εσάς. Εγώ όπως είμαστε όλοι μας εξάλλου. Με συγχωρείτε, παιδιά έχω παιδί και, έχω, και που θα ζήσει σε αυτή τη χώρα και όλοι είμαστε ανήσυχοι για το μέλλον της. Γιατί αγωνιζόμαστε εμείς, πάει τελειώσαμε. Καροπάτα δυο μου γόνα τα φτυπώ. Καροπάτα δυο μου γόνα τα φτυπώ. Γιατί αγωνιζόμαστε εμείς. Γιατί αγωνιζόμαστε εμείς, πάει τελειώσαμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το εμείς πάει τελειώσαμε. Όταν έχουμε Καψί και Καμίνη, μας βγαίνει το Χαροπά. Όταν έχουμε Πρετεντέρι Τρέμι, μας βγαίνει το Στάρματα Στάρματα. Α, και Μπάμπη. Και ο Μπάμπης πάει στο Χαροπά, γιατί είναι ένα ευχάριστο τραγουδάκι. Δημιουργεί ωραίες εικόνες, ξέγνιαστο, ανέμελο κυρίως, όπως πρέπει να είναι ένα τραγουδάκι. Έχουμε και μια διαφήμιση τώρα, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν διάβασε το μνημόνιο. Έχει και άλλες έτσι τάσεις. Εμείς είμαστε με το Χρυσοχοίδη, να το πούμε. Και σε σχέση μάλιστα με το δίδυμο Βενιζέλου Λοβέρδου, αν ενωθεί Γιώργος Χρυσοχοίδης, μέχρι που θα πάμε να ψηφίσουμε και Πασόκ. Το εξάτομο έργο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι πλέον γεγονός. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όποιος διαβάζει είναι βλάκας. Ένα συλλεκτικό έργο από έναν άνθρωπο της γνώσης. Ένα σύγγραμμα τομή για την ελληνική πολιτική σκηνή. Ένα πνευματικό έργο από κάποιον που δεν διάβαζε. Γιατί η ζωή είναι στην πλατεία. Τέρμα τώρα τα βιβλία. Κυκλοφορεί σε όλα τα εναχειροδανειστήρια. Οργανισμός εκδόσεως μνημονιακών βιβλίων. Με σήμα την Κουκουβάγια. Μαζί δώρο το best seller του ιδίου συγγραφέα. Πώς εξολόθρευσα τη 18 Νοέμβρη. Και ένα κομμάτι από το αυτί του Σάββατου Ξηρού. Σε όλα τα εναχειροδανειστήρια, επειδή ανοίγουν και πάρα πολλά, ξεφυτρώνουν, μπορεί να κλείνουν μαγαζιά, αλλά αυτά ανοίγουν. Προφανώς αυτά θα εννοούσε ο Πάγκαλος, όταν κάποτε είχε πει να κλείνουν καταστήματα, αλλά ανοίγουν καινούργιες επιχειρήσεις. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να γίνει και μια καταγραφή, τι κλείνει και κυρίως τι ανοίγει. Είναι αυτές οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που τις βλέπουμε εδώ και εκεί. Μπορείτε να πάτε, να πάρετε αυτό το εξάτομο έργο. Σύντομα θα το πουλήσει και ο Λεωνίδας εκεί το μεσημέρι, γιατί ο αδερφός είναι υπουργός και έχει σοβαρέψει κτλ. Κτλ. Ένα μήνυμα από το Βαγγέλη: δεν θα χαραμίσω, λέει, φαγόσημα για τα μούτρα τους, θα τα φάω μόνος μου. Φάτα, πάρε τη γεύση και φτίστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει πει κανείς η ντομάτα πρέπει να είναι ολόκληρη, μισοδαγκωμένη ή φαγωμένη. Δεν έχει τεθεί από κανέναν τέτοιος περιορισμός. Φαντάζομαι ούτε και από αυτόν που πρόκειται να τη φάει. Εδώ είναι Real, εδώ είναι Επανάσταση, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Από ε και τα δύο, όπως έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα χωρίζουν τα γράμματα, δεν ακουμπάνε καθόλου. 2-11-208-200, τηλεφωνικός αριθμός. Απαντάει ο καπετάν Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης. SMS στέλνετε, real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 54%, μηνύματα από κινητό δηλαδή. Και mail, όσοι μπορείτε, studio@realfm.gr. Με τον καπετάν Πρετεντέρη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί η επανάσταση χωρίς διαφήμιση είναι ψάρι χωρίς ποδήλατο. Και γι' αυτό λέγαμε να μην έρθει το Δουνουτού στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια. Αυτό είναι κλασικό, δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτή είναι η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι η συνταγή η οποία θα πρέπει να τη συνοψίσω αγγλικά για να το καταλαβαίνουν. No people, no problem. Άμα δεν έχω ανθρώπους, δεν έχω και πρόβλημα. Σπάμε την άτιμη, την αλυσίδα. No people, no problem. Που μας εβάλλε, θα ανατερά. Φτωχή στα όπλα. Αυτή είναι η απάντηση εδώ. Ρε, είναι άστεχοι, ρε! Είναι άστεχοι, ρε! Θέλουμε ελευθερία εμείς, πατρίδα, και πανανθρώπινη ηλευθερία. Ρε, είναι άστεχοι, ρε! Είναι άστεχοι, ρε! Συλλαμβάνεται αστέχους, ρε! Στέλνετε εδώ μηνύματα, λέτε ότι υπάρχουν πολλά κτίρια να στεγαστούν οι άστεγοι, όλα αυτά σωστά. Εφόσον όμως έγινε αυτό, δεν στέλνεις καμία αστυνομία, δεν κάνεις μήνυση, δεν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει σαν πολιτικός, σε μια κοινωνία που βράζει κανονικά, να είσαι λίγο πιο ψύχρεμος, να δίνεις ένα παράδειγμα, πιο νουν έχεις, πιο σοβαρός, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ανάγκη για σοβαρότητα, το καταλαβαίνουμε όλοι, και όχι αμέσως να αντιδράς. Με τέτοιους τρόπους, εν θερμό, μετά να παίρνεις πίσω τις μηνύσεις, καραγκιοζλίκια. Τι μία να λες ότι να έρθει ο στρατός, αμέσως μετά να καταλαβαίνεις την κάφα. Ούτε απειρίες δικαιολογούνται αυτή την εποχή, ούτε ανεπάρκειες. Γιατί ο κόσμος και έμπειρος είναι και επαρκής, σε κάποια θέματα τουλάχιστον. Οπότε δεν μπορεί να συγχωρέσει να βλέπει απέναντί του κάτι κατώτερο. Εμείς είμαστε με τον Χρυσοχοΐδη, είμαστε με τον Γιώργο, το λέμε αυτό για να ακούγεται. Και πολύ μας αρέσει ο έρωτας τώρα τελευταία, Καρατζαφέρη Σαμαρά, βέβαια για το καλό της πατρίδας και για τις ανάγκες αυτές. Αλλά υπάρχουν και κάποια ρήγματα σε αυτόν τον έρωτα. Θα ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη Σαμαρά στην Ρωσία, στη Μόσχα. Ο Καρατζαφέρης από το Βήμα της Βουλής δεν τρέπεται. Θα ήθελα να χέσω από το Βήμα της Βουλής τις προσπάθειες που καταβάλει ο κύριος Σαμαράς στη Μόσχα, που είναι η συνέχεια των δικών μου προσπαθειών πριν από 3 μήνες να ανοίξουμε και ένα φεγγίτι, ο οποίος κλείστηκε ανοήτως τις τελευταίες ημέρες από κάποιες πράξεις εκτός αιθούσης. Έτσι, με ηρωνία τον αντιμετώπισε τον Αντώνη Σαμαρά, ντράπηκε και ο Ροντούλης από κάτω όλοι, αν και δεν πάνε τώρα αυτοί, γιατί είναι στα υπουργεία τους και προσφέρουν έργο για το καλό της χώρας. Ούτε ασχολείται κανείς τι αποφάσεις υπογράφουν. Στην πορεία θα βγούνε, κάποια στιγμή έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, διοικεί κάποιος για 6 μήνες και μαθαίνουμε μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια τι ακριβώς έχει διοικήσει, που έχει βάλει την υπογραφή του και τι έχει γίνει. Εμείς ξαναλέμε, είμαστε με Χρυσοχοΐδη και Γιώργο να ενωθούν αυτές οι δυνάμεις όσο είναι νωρίς πριν έρθουν τα μεγάλα ονόματα του Πασόκ, όπως είναι ο Βενιζέλος και ο Λοβέρδος, και κυριαρχήσουν στο έτσι κι αλλιώς ξεφτυλισμένο, εξαϊλωμένο Πασόκ. Τα κεντρικά γραφεία θα μεταφερθούν στο Μέγκα, άμα βγουν αυτοί οι δύο, άμα βγει ο Βενιζέλος. Καιρός είναι, γιατί η Ιπποκράτους δεν προσφέρεται για πολλά, είναι και οι αναμνήσεις, είναι και τα χρέη που κάποια στιγμή πρέπει να αποτιναχτούν από πάνω. Και είμαστε με τον Χρυσοχοΐδη για τον λόγο που θα καταλάβετε τώρα. Είμαι παιδί της παραγωγής και της δημιουργίας. Είμαστε παιδιά της εργατικής τάξης της δεκαετίας του 70. Και παιδί της παραγωγής και παιδί της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και το Χαροπά κόλλησε και εδώ. Μας εξυπηρέτησαν σήμερα τα δύο τραγούδια που διαλέξαμε. Είναι για κάθε νόσο και για κάθε περίπτωση. Λαός, μέρος Α. Θέλω να σου πω ότι ο Λοβέρδος δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι αν πειράξουμε τον Παπαδρέου θα μας απαυτώσει. Ναι. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Θα γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό. Ρε τον αρχίζα που τον βλέπω και αναγουλιάζω. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Μην αναγουλιάζετε με τον Αντρέα, δεν το προκαλεί αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, Αποστόλη, θέλω αυτό να το ακούσεις. Ο Κουβέλης τι μου κάνει. Εμένα μου κάνει Πασόκ. Τι μου κάνει αυτός ο Κουβέλης, ο αριστερός. Όχι και Πασόκ, δεν τον ελες. Τώρα θα μου πεις τι τον λες. Ναι. Δεν έχεις κάτι άλλο να τον πεις. Έλα. Καλή χρονιά. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, αν κάτι θα είναι η χρονιά, θα είναι αυτό, θα είναι καλή. Ναι, καλή θα είναι. Ναι. Γιατί άκουγα στο Sky το Πορτοσάλτε. Αν άκουγε στο Sky το Πορτοσάλτε, θα είναι σίγουρα καλή η χρονιά. Ναι, θα είναι, θα είναι. Γιατί έλεγε ότι στην αυτοεπισκευαστική στη Ρουμανία παίρνουν 200 ευρώ λιγότερα από ό,τι παίρνουν εδώ. Γιατί δεν παίρνει και αυτό ένα μισθό Ρουμανία. Και ευχαριστώ να λέμε. Να πάρει και αυτό μισθό Ρουμανία. Μα τέτοιον θα παίρνει, τι νομίζει. Άντε μωρή ρόμπα, μια ώρα περιμένω στο τηλέφωνο. Δεν ήθελα, με συγχωρείς. Καλά είσαι. Εντάξει. Ήθελα να θυμίσω κάτι, ρε Απόστολε. Ο Καρατζαφέρης έλεγε, αυτός ο Κολοτούμπας έλεγε κάποτε ότι δεσμεύεται όταν έρθει στην κυβέρνηση να φτιάξει, λέει, τον αδειάντο των τριών νεκρών πιλότων στα Ήμια. Ήρθε εδώ και πόσο καιρό είναι στην κυβέρνηση. Τι έγινε, το ξέχασε. Μπορεί, αποκλείεται. Ή φοβάται μη δυσαρεστήσει το Σιμίτι, τον Παπαδήμο, τον Μπάγκαλο και όλους του άλλους προδότες των Ήμιων. Πατριώτες κατά τα άλλα. Ο φίλος μας ο Καλαμούκης μας περνάει τελείως για μαλάκες. Δεν νομίζω, παρεξηγήσατε. Έχει την καλύτερη γνώμη για τον Έλληνα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή με ιδιαίτερη συμπάθεια σας αντιμετωπίζουμε, σαν κάθε σπάνιο είδος. Άντε εντάξει, κάτσε τώρα να σου πω κάτι να δούμε αν πράγματι είναι έτσι ή όχι. Ναι, για πες. Για ρώτησε το να. Ρώτησε το να. Το κέντρο της Αθήνας που έχει απαξιωθεί εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον, από 400 πορείες το χρόνο του ΚΚΕ. Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Από πόσες πορείες του ΚΚΕ? 400 πορείες το χρόνο. Ερχόταν μέρα που είχε 3 πορείες. Πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας της απαξίωσης του κέντρου? Όχι, όχι. Εξαιτίας του ΚΚΕ, να λέτε κατευθείαν, μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Εξαιτίας του ΠΑΜΕ. Μην κοροϊδευόμαστε, το ΚΚΕ φταίει για την κρίση τώρα. Δεν θέλω μαλακίες. Δεν είπα για την κρίση ότι φταίει το ΚΚΕ. Πώς κλείνει τα μαγαζιά? Πόσες, για την κρίση στο εμπόριο. Την κρίση στην αγορά, έστω. Πόσες θέσεις εργασίας επέτυχε να χαθούν ισέτη, ακόμα δηλαδή επιπλέον, το ΠΑΜΕ. Με τι διάλογο τέτοια οργάνωση αυτοί οι κομμουνιστές δεν του στόχα. Τέτοια οργάνωση αυτοί οι κομμουνιστές δεν του στόχα. Δεν γαμάμαστε, λέω εγώ, ρε εσύ Αποστόλη. Άντε, να σταματήσουν, να μην μας περνάνε για μαλάκες. Καλέ, όχι, δεν έχουν και λόγο να σας περάσουν για μαλάκες. Δεν μου λες, ο Δόλ δεν είναι εδώ, Μιχαλακοπούλου και Παπαναστασίου, πώς λέγεται αυτή. Παπαδιαματοπούλου. Ναι, ναι, να σου πω, πρέπει να στοχοποιούμε. Θυμάσαι τους Αμερικάνους κάτω στο Ιράν που βάζανε πρακτόρους και στοχοποιούσαν, που είναι τα αυτά για να βομβαρδίσουν. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δουλεύουν και φυλαράκια μέσα. Τι φταίνε αυτοί. Όχι, όχι, ρε παιδί μου, να βάζουν ένα πανί ελληνοφρένια, Αποστόλη, ξέρω εγώ, θα του διαχωρίσουμε αυτού. Μην στεναχωριέσαι. Να σου πω κάτι, με το Θύμιο δεν έχουμε πολλές διαφορές, αλλά προχτές είπε κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ. Τι είπε? Είπε ότι είμαστε, με λίγα λόγια, μας είπε μαλάκες που πηγαίναμε στα μπουζούκια και στα μεγάλα μαγαζιά. Δεν μπορεί. Προχτές που ήταν εκεί με τον Παπα-Κωνσταντίνο. Μα τώρα αυτοί οι θολοκουλτριάδες τέτοια λένε. Μόνο αυτή είναι ποιότητα. Μόνο αυτοί ακούγονται, μόνο αυτή είναι μουσική. Δηλαδή εμείς περιμένουμε να ανακάψουμε. Δηλαδή ο Πάνος ο Κιάμος τι κάνει, δεν κάνει τέχνη? Όχι, ο Οικονομόπουλος αυτοί δεν κάνουν τέχνη, η Πάολα? Περίμενε. Εγώ συμφωνώ ότι είναι πολύ άφωνοι και τέτοια. Αλλά σε παρακαλώ. Εμείς με αυτό το όνειρο ζούμε, να ανακάμψουμε να πάμε στα μπουζούκια και ας ακούμε και τη, ξέρω εγώ, τη Στανήση. Ο Τσαλίκης πώς έκανε καριέρα τόσα χρόνια χωρίς φωνή, το εξηγείς? Φίλε, άστα. Που είναι και ένα μέτρο και ένα μήλκο. Δεν είναι κανένας γκόμενος να πεις ότι έκανε ως γκόμενος καριέρα. τον έχω δίκιο, αλλά και τον έχω πληρώσει τον τζάλι. Και άστο, αλλά να πάθεις. Εγώ το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Ότι πριν από 10 χρόνια τον έχω δει, τον έχω πληρώσει τον τζαλίκι και έφαγα και χιλόπιτα στο μαγαζί του. Σοβαρολογείς? Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι κάτι ξενέρωτες. Εντάξει, κυρία, και εμείς ζούμε όμως άμα ανακάμψουμε να πάμε στα μπουζούκια, ρε. Στο τζαλίκι σε πήγα, μωρή, και μου λες όχι. Και δεν σου κάτσε. Έξαλλος είμαι. Δεν σου κάτσε. Τίποτα. Κάτι θα έκανες λάθος. Ναι, την πήγα στο τζαλίκι. Ρε, είναι άστεγη, ρε! Είναι άστεγη, ρε! Συλλαμβάνεται αστέχους, ρε! Μήνυμα από τον Πούντος Βαγγέλης. Ναι, δεν βλέπω το υπόλοιπο. Καμιά κοινωνία δεν βράζει, σύντροφε, τρεις τελείες. Η κοινωνία απλά σαπίζει. Άλλες τρεις τελείες. Με απογοητεύει, σύντροφε, αυτό το λέω εγώ. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ας περιμένουμε. Υπάρχουν και οι δύο απόψεις στο τραπέζι και βλέπουμε. Στο πέραμα, χτες δεν σάπισαν πάντως. Βγήκανε για άλλη μια φορά οι εργάτες, εργαζόμενοι στην άφπηγο επισκευαστική ζώνη. Έχει σχεδόν κλείσει. Να διαμαρτυρηθούν για τα αυτονόητα. Και πήγε εκεί και ο συνάδελφος, ο Γιάννης Μύτης, βοηθάει την Ελληνοφρένεια. Μίλησε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Αυτή τη στιγμή η ανεργία ξεπερνάει το 90%. Εδώ είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι δεν κάνουν πάνω από 100 μεροκάματα το χρόνο. Ενώ παλιότερα. Όχι, τώρα δεν κάνουμε ούτε 50 δεν κάνουμε. Παλιότερα ήταν 100-150 κάναμε παλιότερα. Είναι στις καλές εποχές. Είμαστε έκτατοι, μας παίρνουν από το σωρό. Πραγματικά μας έχουν στο σωρό. Μας παίρνουν, πάμε, δουλεύουμε όταν έρθει ένα καράβι 10-15-20 μέρες. Τελειώνει, μας πετάνε πάλι έξω. Δηλαδή, τα χρήματα μπορεί να φαίνεται μεγάλο το μεροκάματο, αλλά είναι μικρό και για την επικινδυνότητα και το βαθμό. Κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύετε? Επικίνδυνη, βαριά, ανθυγιεινή δουλειά. Πραγματικά τώρα τι να πούμε. Τώρα όποιος έχει περάσει έστω μια βόλτα σαν θεατής ξέρει τι πάει να πει να φύγω επισκευή. Πόσοι ανεργήσετε αυτή τη στιγμή στο πέραμα, υπολογίζουν τα σωματεία? Σκεφτείτε ότι στο απόγειο, όπου όταν δεν υπήρχε ας πούμε, μια περίοδο ανεργία για κάποιους μήνες, το 2008 δούλευαν 6.500 άτομα, σήμερα δουλεύουν 500. Και πάλι καλά. Λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά. Ότι η ναυπηγοεπισκευαστική δεν πάει καλά. Υπάρχει ανεργία, ειδικά εκεί, εργατούπολη το πέραμα. Πάντα ήταν έτσι. Αυτά λίγο πολύ ψήλο ακούγονται. Όχι από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Εν πάση περιπτώσει, μια τρύπα βρίσκουν να εκφραστούν. Αυτά που δεν ξέρουμε και δεν παρακολουθούμε είναι κάποιες σκηνές που εκτυλίσσονται μέσα στα σπίτια. Όταν πάει η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα, όταν πάει η ΔΑΠ, έχουμε και τέτοια να κόψει το νερό. Ένας άνεργος, ανεξάρτητα τι δουλειά έκανε πριν, μείνει άνεργος, αν ήταν οικοδόμος, αν ήταν εμποροϋπάλληλος, είναι άνεργος, έχει τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, φοβάται μην του κόψουν το ρεύμα, του κόβουν το νερό, δεν έχει να εξασφαλίσει τα βασικότερα, δηλαδή να πάει να βάλει το τσουκάλι στο σπίτι, έτσι. Εντάξει, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να μην θεωρείται δεδομένο το τσουκάλι. Εμείς μαζεύουμε λεφτά από αυτούς που δουλεύουν, 5-10 ευρώ τη βδομάδα δίνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Πάμε στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε πράγματα και τα πάμε σε σπίτια για να έχουν να βάλουν ένα όσο γίνεται. Και δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα αυτού της ανεργίας. Έτσι, να βάλουν αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, να τουλάχιστον να πάμε, τσακωνόμαστε, διώχνουμε τα συνεργεία, πάμε να κόψουμε το ρεύμα, ξανασυνδέουμε τα ρεύματα μόνοι μας, τα νερά, πάμε μόνοι μας. Αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Πέραμα. Δεν το βάζουμε τυχαία. Πριν 10-15 χρόνια είχα πάει και εγώ να καλύψω μια τεράστια διαδήλωση που είχε γίνει κάτω εκεί στο Πέραμα. Που ήρθα και σε βρήκα κάτω στο Πέραμα με τους γέρους στη θάλασσα να βρίζεις την κάμαρα που σε γέννησε και το ξέρεξε. Πρέπει να ήταν 1996, εγώ ήμουν νέος όσο νέος μπορώ να ήμουν, ναι, ρεπόρτερ, η Δώρα Ισαρή ήταν τότε στο ραδιόφωνο του Sky και είχε κάνει ο Δήμος εκεί μια πανπεραματιώτικη, όπως τη λέγανε, κινητοποίηση. Είχαν κλείσει σχολεία, οι εργάτες της ζώνης, γιατροί, παπάδες, όλοι. Τα αυτονόητα διεκδικούσαν οι άνθρωποι και περιέγραψα εκεί τι είχε γίνει και αμέσως μετά με το που τελειώνω εγώ πέφτει αυτό το τραγούδι. Το ήξερα από παλιά γιατί έχουμε και μια κουλτούρα όλοι, ξέρετε, αλλά ήχησε διαφορετικά εκείνη τη στιγμή γιατί κοίταγα και την πόλη, είχε και ήλιο και φαίνονταν αυτή η πλαγιά του Περάματος με τα αυθαίρετα το ένα κτίριο πάνω στ' άλλο και κυρίως το δυναμισμό των ανθρώπων. Διεκδικούσαν τότε ποιότητα, καλή ζωή, όλα αυτά μπορεί να διεκδικεί ο καθένας. Έχουν περάσει 14-15 χρόνια και όχι μόνο δεν έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα, το συνειδητοποίησα ακούγοντας και τον κύριο Πουλικόγιαννη πριν, αλλά έχουν γίνει τελείως και όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς χειρότερα. Αυτό να το ονομάσουμε πρόοδο, πείτε το όπως θέλετε εσείς, και μέσα από το πέραμα καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να συμβεί, και να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα περάματα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αν και αυτή η ευχή νομίζω θα είναι όπως όλες οι υπόλοιπες, δεν θα πιάσει καθόλου τόπο. Θα μας ξεχάσουνε την Πέμπτη, το Σάββατο, το Σάββατο, την ίδια ώρα θα αναστεί. Και βεβαίως, Βίκυ Μοσχολιού, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Πάμε να ακούσουμε το λαό, υποτίθεται είναι η λύση και για το πέραμα και για όλες τις άλλες περιοχές. Αποστολή. Ναι. Προχθές είχατε τον Θανάση τον Πορτοκάλογλου. Όχι τον Πορτοκάλογλου. Πορτοσάλτε, πώς λεγότανε. Υβρίζεται. Παπα Κωνσταντίνου. Παπα Κωνσταντίνου, συγγνώμη. Λοιπόν, άκουσα ότι είπε δεν θα πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗΣ. Αυτός που μένει, μπορείς να μας πεις, στην Ελλάδα. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Και δεν θα πληρώσει το χαράτσι. Μία χάρη. Όταν θα του κόψουν το ρεύμα, θα μας το δηλώσεις. Γιατί εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να φάει να πιει και πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει το χαράτσι. Και ο Παπακωνσταντίνου δεν έχει λεφτά να πληρώσει το χαράτσι. Δεν είπε ότι δεν έχει λεφτά. Είπε ότι δεν θέλει να το πληρώσει. Ναι. Και τι θα αυτή είναι η μαλακία, καταλάβατε. Ναι. Ότι ακούτε πέντε πράγματα, άλλα καταλαβαίνετε, άλλα κάνετε τελικά. Ωραία, εγώ καταλαβαίνω, αλλά αυτό που θέλω να καταλάβω εγώ το άλλο είναι το εξής. Όταν θα του κόψουν το ρεύμα, τι θα κάνει. Όταν θα το κάνουμε όλοι αυτό μαζί, δεν θα το κόψουν σε όλους το ρεύμα. Μα αυτό πράγματι δεν το είχα σκεφτεί. Okay. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, εγώ είμαι λογιστής και 1,5 χρόνο δεν έχω δουλειά και δουλεύω στο ταξί του πατέρα μου. Η γυναίκα μου απολυμένη, γραφίστρια σε περιοδικά και έχουμε δύο παιδιά, φίλε, και μου λέει η γυναίκα μου δεν πάμε, λέει μια βόλτα, λέει προς τη θάλασσα την Κυριακή. Λοιπόν, πήγαμε στη Μαρίνα. Προς τη θάλασσα την Κυριακή να δέσετε καμιά πέτρα σε εσάς και στα παιδιά μας και λυτρωθείτε. Κάτσε πρέπει να σου πω. Τι άλλο να κάνεις. Ναι, με αυτά που είδα, πέτρα έπρεπε να βάλω, είναι πέτρα να ρίξω. Λοιπόν, και πήγαμε στη Μαρίνα Φλίσμου που είναι όλα τα κότερα εκεί πέρα των συμπατριωτών μας. Ξέρω. Ήτανε Κυριακή, φίλε, και κάνανε παρτάκια πάνω στις βεράντες των κοτέρων εκεί πέρα με τις πουράκες. Άμα είχε καλό καιρό, γιατί όχι. Ναι, και απλώς εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Γιατί άμα με γύρναγε ανάποδα, φίλε, ούτε 50 ευρώ δεν θα έβρισε. Και ήθελα να το ρωτήσω, φίλε Έλληνα, συμπατριώτη, να φωνάξω έναν εκεί μέσα. Γιατί πατριώτες είμαστε. Συμπατριώτες, κατάλαβες, Έλληνας και εκείνος Έλληνας και εγώ. Να του πω, ρε φίλε, πώς τη βλέπεις την κρίση και τη λιτότητα. Ξέρεις, θα μου απαντούσε, φίλε. Θα σου πεις κατά. Να, όπως με βλέπεις τώρα, κάνω μια φορά τη βδομάδα πάτη, ενώ έκανα παραπάνω. Έτσι, θα μου λέγε, τι είναι αυτό, δεν γνωρίζω, κατάλαβες. Γι' αυτό να πεις και στον Καρατζαφέρη που γυρνάει και λέει, ας αφήσουμε τα λεφτά στους Έλληνες και να δουλεύουμε μια ώρα περισσότερο. Πες, ας τα πάρουμε από τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες, στον Καρατζαφύρε και να τα δώσουμε στους φτωχούς, κατάλαβες. Γιατί δεν γίνεται ο ένας να έχει κότερα και ο άλλος. Έλληνες είμαστε όλοι, φίλε, κατάλαβες. Γι' αυτό μιλάνε για έθνος αυτοί οι μαλάκες. Μα όνειρα βλέπετε, τι οράματα είναι αυτά. Οράματα, ε. Πού ζείτε, ποια κοινωνία θέλετε να έχουμε. Θα μου πεις τώρα ότι πιστεύω σε ουτοπία. Δεν ήθελα να το πω γιατί το είπε ο συνάδελφος ο Θανάσης, αλλά ναι. Ναι, ακριβώς. Θα πω αυτό. Μα τι ουτοπία είναι αυτή. Δηλαδή, καλύτερα, φίλε, να πιστεύεις σε ουτοπία και να γίνεσαι πιο καλός καθημερινά, παρά να βλέπεις αυτά τα σκατά και αυτούς τους κατάδες που σου λέει ότι είμαστε ένα έθνος και ένα πατριώτες όλοι μαζί, να πάνε να χεστούν και αυτοί. Τώρα μεταξύ μας, δεν θα ήταν πολύ βαρετή μια δίκαιη κοινωνία. Λες, ε. Να ήμασταν όλοι ίσοι. Όλοι ίσοι. Τι ενδιαφέρον θα είχε. Όχι, ρε φίλε, τότε να καθίσουμε να μας πηδάνε και να λέμε και ευχαριστώ. Αυτό έχει μια ευχαρίστηση. Ακούς. Έλα. Πήρα να καλέσω τους άστεγους όσοι έχουν πρόβλημα στέγη να έρθουν σπίτι μου να ζεσταθούν. Ναι. Αλλά να κουβαλάνε και από ένα μπουκαλάκι με βενζίνη κοντά πετρέλαιο. Αν μπορούν, αν γίνεται. Να το βάλετε φωτιά το μπουρδέλαιο να τελειώνουμε. Όχι, ρε, να βάλουν στον καστήρα πετρέλαιο, ρε, δεν έχει θάλα. Α, ναι. Έλα και με, τι να τα κάνεις. Μια ιδέα είναι όλα. Έχει χαλάσει το διακόπτη. Τον ανοίγω να. Έχω καταλήξει ότι όλα αυτά είναι κεφαλικά. Αν καταφέρεις να το αποβάλεις από τον εγκέφαλο, δεν κρυώνεις. Εντάξει, κάτσε εσύ το. Μπορείς να το βγάλεις. Βγάλ το, ρε παιδί μου. Σκέψου άλλα. Σκέψου λιοπύρη. Σκέψου Μαϊάμι παραλία. Είναι θέμα μυαλού. Βγάλ το από το μυαλό σου. Θα νιώσεις άλλος άνθρωπος. Ρε, δεν γίνεται. Εγκλωβιζόμαστε στα τείχη και στα σίδερα του μυαλού μας και των σκέψεών μας. Ας αποδράσουμε. Εσύ, άμα καθίσεις το κρύο έξω, μπορείς να το αποβάλεις. Προσπαθώ όμως. Είμαι σε καλό δρόμο. Έλα, ρε παιδί μου, έχει το κρύο τόση ώρα. Σιγά, καλέ. Βγήκε έξω να πάρει τηλέφωνο. Έλα. Βγήκε έξω να πάρει τηλέφωνο. Δεν βγαίνουμε έξω να κάνουμε τσιγάρο. Βγαίνει έξω για τηλέφωνο. Δεν έχω σταθερό, από κάτω τηλέφωνο σε παίρνω. Πακιστανό είσαι, μόνο οι Πακιστανοί τα χρησιμοποιούν. Όχι, ρε. Έχει δει Έλληνα να πηγαίνει να χρησιμοποιεί κάτω τηλέφωνο. Ακούω λίγο κάτι. Έχω μια παρατήρηση. Πήγε ένα σχολείο ακόμα όταν παίρναμε τηλεκάρτε. Υπάρχουν σου για κάτι γιαγιάδε χρησιμοποιούν και εγώ και άλλοι. Έπρεπε να σου πω να κράξω λίγο το θύμιο γιατί έχει από ό,τι σα ακούω τι ίδιε ατάκε κονσέρβα σε σχέση με την ανεργία. Αλλά είπε εκείνη την ατάκα για το κόκκινο και με έπεισε ρε που την άκουσε. Ο λαό γεννιέται στο κόκκινο, ανδρώνεται στο κόκκινο και κάτι μετά γιατί για να ξεπεράσει τι πολλίε ξεπερνάει πάλι μέσα από το κόκκινο. Έμπνευση έτσι. Άλλο πράγμα. Ε. Κλεμμένο θα είναι. Στον ήχο σήμερα ήταν ο Μάριος Καγής. Εμείς αγαπάμε και τους τεχνικούς, αλλά κυρίως τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους. Το λέω αυτό γιατί στο τρίτο μέρος του λαού ακολουθούν και συνομιλίες και μπηχτές για συντρόφους συναδέλφους. Γεια σας. Παρακαλώ. Ο Μάνος ο Νιφλής με ζήτησε κανένας. Ποιος είστε? Ο Μάνος ο Νιφλής με ζήτησε κανένας. Ανατρίχιασα. Ναι. Την επόμενη φορά που θα μιλάς για το όνομά μου, ναι, που θα αναφέρεσαι σε μένα, ναι, να πεις το στόμα σου με κολόνια. Είσαι όντως ο Μάνος ο Νιφλής, γιατί είχα πολύ όνειρο να του μιλήσω. Είχες πολύ όνειρο να του μιλήσεις. Δεν πιστεύω να είναι κανένας άλλος που κάνει το Μάνο τον Νιφλή. Όχι. Ένα όνειρο μου πραγματοποιείται επιτέλους. Μάλιστα. Στον ουρανό σε έψαχνα, στο διάλογο σε βρήκα. Μάλιστα. Να πας, γελίε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε το καινούριο site του κυρίου Χατζηνικολάου? Ενικός.gr. Ενικός με ελληνικά γράφεται ή με ξένα? Με ξένα. Ενικός.gr. Και βγαίνεις και το Νίκος μόνο? Τι Νίκος? Ενικός.gr πατάω και βγαίνει. Α, και γυρνάει στο Νίκος.gr. Ποιο Νίκος.gr, κύριε, έχει και ένα έψιλον δίπλα. Και... Δεν έχει ε. Το βάζω το έψιλον και δεν βγαίνει, γι' αυτό το... Πώς δεν... Έχει και έψιλον. Α, και τώρα που είπα έψιλον, τι θυμήθηκα. Και ελληνοφρένια.net. Να, με την ευκαιρία, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Θέλω να σου πω ότι είσαστε καταπληκτικοί και εσύ και ο Θύμιος. Ναι. Και να πεις αυτούς όλους που παραπονιόνται, που είναι άνεργοι, που πεινάνε και όλα αυτά, ότι υπάρχει, υπάρχει το πάμε. Εγώ το ανακάλυψα στα 40 μου χρόνια. Τώρα πόσο είσαι? Πριν από μισό χρόνο το ανακάλυψα. Α, εντάξει. Κατάλαβες. Νωρίς το ανακάλυψες. Μέχρι τότε νόμιζα, μέχρι πριν ένα διάστημα, νόμιζα ότι είναι κάτι αναρχική, κάτι μαλάκες που τρέχουν και κλείνουν τα λιμάνια. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται μέσα. Γιατί τότε με το ξύλο, αυτοί με βοηθήσανε. Κατάλαβες. Θα τρώγα κι εγώ. Να ξέρουν ότι υπάρχει και περιφρουρημένη οργάνωση. Και δυνατή οργάνωση. Που να το πάμε. Μην κάνετε διαφήμιση. Δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί γίνεται το χατήρι του Θύμιου και δεν γουστάρω. Έτσι, ε. Ναι, τώρα εντάξει. Εντάξει, α και κάνουμε και το χατήρι του Θύμιου μια φορά, ρε παιδί μου. Τι ωραία. Ναι, γιατί δεν το κάνει μόνο του καθένα στον αέρα. Τέλος πάντων τώρα. Μην συγχύζετε. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Έλα, πες τα δικά σου, οκ. Τα μάθατε για το βιβλίο του Μπογιόπουλου. 40.000 πούλησε. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Και ο κερατάς ένα ευχαριστώ δεν είπε. Βρε τον είδα από κοντά σου, λέω σε πορεία. Τι να τον κάνεις που τον είδες από κοντά. Και τι πάει, πάει να κάνει το λαϊκό. Μεγάλο συγγραφέας. Κάνει ότι είναι δίπλα στον κόσμο, τάχα. Ναι, ο άνθρωπος. Δίπλα στον κόσμο και πλασάρει βιβλία. Δεν τα χαρίζει, τα πουλάει στις πορείες. Τρέχουν σαν τρελή. Περιφρουρημένοι για να μην χαθούν βιβλία του Μπογιόπουλου. Γι' αυτό είναι περιφρουρημένη πορεία. Έλα, Αποστόλη μου, μιλάμε πάρα πολύ καιρό και την ξυπνάδα μου και την ευθεία μου την έχει καταλάβει. Γιατί είναι αναμφισβήτητη, ναι. Μπράβο, λοιπόν, επειδή είμαι αγανακτισμένο, θα ψηφίσω τελικά μικρό κόμμα. Αποστόλη μου, το αποφάσισα. Πασόκ. Διότι πλέον έχει φτάσει σε μονοψήφια νούμερα. Γάτα μεγάλη, έτσι. Έτσι, τέλος τα κυβερνητικά. Ε? Τέλος τα κυβερνητικά, να στηρίξουμε τους μικρούς. Μπράβο, τα μικρά κόμματα. Από πού θα έρθει η αλλαγή? Ναι. Παρακαλώ. Real News είστε? Ναι, ναι. Ρε παιδιά μας, έχετε πρίξει με αυτό το μπάριο. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να τελειώσει, δεν τελειώνει. Να σας πω την αλήθεια, εντολή από Μαξίμου. Ναι, ναι. Αποστόλιες. Να ξεχάσουμε τα άλλα προβλήματα. Καταλαβες, να σου σπάνε τα τέρια, να σου γυρίζουν τα τέρια με τον μπάριο. Να ξεχνάς ότι σου κόβεται ο μισθός. Συγγνώμη. Να είναι τα νεύρα σου αλλού. Έλα, Αποστόλιες. Έλα. Φίλε μου, λέγουμε Χατή Καριάν, είμαι αλλοδαπός. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική, ούτε να ακούσω πολιτικά θέματα, γιατί είχα χορτάσει εκεί πάνω, στην Αλβανία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να απογυμνώσουν όλους τους Έλληνες και να τους πουλήσουν και τους Έλληνες μαζί με τους αλλοδαπούς στη τιμή που πουλήθηκαν τα 4 αρπάς και να ξέρουμε και ποιοι τα αγόρασαν. Και θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε αυτό που είπε ο Πάγκαλος, ότι την Επανάσταση την κάνανε κάποτε το 21 κάποιοι Έλληνες που δεν ξέρανε ούτε ελληνικά. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι, όχι οι Έλληνες, αλλά και ο τελευταίος που μπαίνει σήμερα ή θα μπει αύριο, για να γίνει κάτι, φίλε, γιατί δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Εκτός από τους φόρους που πληρώνουμε, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνω στα ακέραιτα πάντα, αλλά δεν θα μείνει ούτε φαγητό για τα παιδιά μας.